وقف کے فون کا ذاتی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت استعمال ہوتا ہے وقف کے فون کا، تو اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ پوچھو. وہ مجھے یوں پتا چلتا ہے کہ مجھے بھی مختلف جامعات سے، مدارس سے فون آتے. اب جیسے کسی کا باپ بیمار ہے اور وہ ناظم ہے، اس نے میرے کو فون کرنا ہے، والد صاحب کے لیے دعا کروانی تھی، جب فلاں کو بخار آ گیا تو اس کے لیے دعا کروانی تھی، اس کے لیے فون تھوڑی لگوائے، تو تاوان دینا پڑے. یعنی کہ جو یہ فون کا ہی کے لیے دعوت اسلامیہ کام ہو گئی، یعنی یہ ہر جگہ مسائل ہے. خود ہمارے اس فیضان مدینہ میں مسائل، مجھے آتے رہتے ہیں فون، مجھے نہیں آتے تو اس کو بلا دو، تو اس کو، تو میرے ساتھ جو ہے ان کے لیے نعرے لگتے رہتے ہیں، فلاں کو زید بات کرنی ہے، پھر ٹھک کر کے رکھ دیں گے، دوسرا فون آئے گا تھوڑی دیر، تیسرا فون آئے گا. جیسے باپ کا مال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر دیکھو بہت بری حالت ہے، مجلسوں والے صاف عرض کر، مجلسوں والے تراکین یہ وہ سب، یعنی کہ سب نہیں تو کئی ایسے ہیں جو بے دریغ اور بے دردی کے ساتھ فون استعمال کرتے ہیں. مجھے یوں پتہ چلتا ہے کہ مجھے فون آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوتا ہوں کہ یہ ضرورت اس کی، یہاں مجھے ایسی لگتی نہیں کہ یہ فون جو کر رہا ہے، بلکہ آرڈر ہوتا ہے کہ دوسرا فون کرتا ہے کہ فلاں کو بات کرنی ہے، کیا کروں میں، اپنا درد کس کو سناؤں. حالانکہ دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا ذمہ دار میں بھی ہوں. میں نے اپنے مکتب میں مکمل فون نہیں رکھا، صرف ایکسٹینشن رکھا ہے، مجھے مکمل دے رہے تھے، کیونکہ اگر میں مکمل لیتا ہوں تو اس کا پھر کرایہ آئے گا، بل آئے گا، وہ سب قوم کی خیرات زکات سے ادا کیا جائے گا. میں کہے بولوں، میں نے ایکسٹینشن لیا. مجھے کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، گھر پہ فون میں اکثر نہیں کرتا ہوں، جب بھی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو الحمدللہ اس کا بل پیمنٹ کرتا ہوں. میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں کوئی دعوت اسلامی کے فنڈ کا مالک تو نہیں ہوں، سارا وقف کا پیسہ میں حساب دوں گا کہاں سے. مجھے تو یہ بھی ٹینشن ہوتا رہتا ہے کہ آپ لوگ یا جو بھی سائن وائز کو مس یوز کرتے ہیں ان کا حساب میرے اوپر نہ آ جائے، کہ میں ان کی ٹریننگ نہیں کر سکا، ان کا ذہن نہیں بنا سکا کہ مس یوز، بہت مس یوز کرتے ہیں. چند قدم چل کر بھی آدمی پیغام دے سکتا ہے، اس میں بھی تھکاوٹ کر کے وہ فون اٹھا لیتے ہیں، شروع ہو جاتا. میں تو آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ تالے میں رکھا کریں ٹیلی فون، اور اس طرح مہربانی کر کے استعمال نہ فرمایا کریں. پہلے دور میں ٹیلی فون کہاں تھے یار، ہم نے تو وہ دور دیکھے ہیں کہ نہ تو کیا بتاؤں، ٹیلی فون کیسا آیا، ٹیلی فون کا تو کیا اپنے گھروں میں، تو سو تک ہمارے گھر میں پنکھا تک نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بلب اور روشن تھے، ٹیوب لائٹ بھی نہیں تھی، نہ گیس تھا، نہ گیس کا نام سنا تھا، کوئلے جلاتے تھے اور کاغذ اور لکڑی کی پٹ چپٹیاں میں خود چن کے لاتا تھا باہر سے، اور ہم لوگ جلاتے تھے، کھانا پکتا تھا. تو اب تو آسائشیں لگی پڑی ہیں. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کو ملے ہمیں کہ ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. وقف کی چیزوں کو اس طرح استعمال کرنا، مسجد کی چیزوں کا استعمال اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم ابھی کر لیں گے، اپنے کو کون بولنے والا ہے، باقی کوئی نہیں بولنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حساب اگر لے لیا تو پھر جس کا حساب لیا گیا وہ خوش، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یہ بھی میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے جذبات ہیں، اس پہ غور کریں ہم. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی شرم و حیا کا واسطہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اعمال کا حساب نہ لے، بخش بے پوچھے، بے حساب مجھے بخش دے. لجائے کو لجانا کیا ہے، میں پہلے ہی شرمندہ ہوں، نہ حیا کا واسطہ اور پھر یہاں بھی شرم. یہ فنی بہت خوبیاں اس میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، میں پہلے ہی شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے محشر میں مزید شرمندہ نہ کرے. تو یہ دعا ہے، اور آپ نے دیکھا یہاں دعا میں ندامت والا رکن پایا جا رہا ہے، میں شرمندہ ہوں. تو ہم لوگ شرمندہ کہیں، ہم تو حسد کی اشار پڑتے ہیں، شرمندہ تھوڑی ہوتے ہیں. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، ہے, ہے, ہے کر کے، تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو اپنی ندامت کا اظہار کیا ہے، اور یہ ان کی عاجزی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، بخش بے پوچھے لجائے کو، مجھ شرمندے کو، میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں، پشیمان ہوں، مجھے مزید قیامت کے روز شرمندہ نہ فرما۔ ہم لوگ تو واقعی گناہگار ہیں اور پھر افسوس کے شرمسار نہیں ہیں، ہم تو گناہ حسد کے کرتے ہیں معاذ اللہ، ندامت نام کو نہیں، دور دور تک ندامت کا عطا پتہ نہیں۔ اعتراف جرم تو دور کی بات ہے، کوئی اگر ہمارے جرم کی نشاندہی کرے تو ہم گلے پڑ جائیں اس کے، تم بدگمانی کرتے ہو اور دھڑا دھڑ الٹی سیدھی جھوٹی سچی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں اپنے فعل کی اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ دل میں ہم سمجھتے ہوتے کہ اس نے صحیح پکڑا ہے میرے کو، میری نیت تو خراب تھی۔ اللہ عز و جل ہمارے خیال پر رحم فرمائے اور ہر معاملے میں ہمیں شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔